राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 14 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रमेते गोपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतावृतये नमः वरुणेष्ठं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगत्पुरम् वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो है शास्त्र के आज्ञा पालन करने में बड़ा कल्याण है। माता पिता गुरुजनों की आज्ञा पालन में बड़ा कल्याण है। अपने पूजनीय आदरणीय श्रेष्ठ पुरुष है, उनके कहने के अनुसार काम करने में बड़ा आनंद है। सीधी सरल बात है, ये क्यों नहीं लोग पकड़ते है? उदिनता करो वो बात न मानो तो फायदों क्या निकले? अपनी उदिनता ही होगी। सीधी सरल बात है, सीधी बात है, सबका कल्याण करने वाली बात है, सबका हित हो, प्राणी मात्र का हित हो। गीता बताया ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत है वह परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो प्राणी मात्र का हित हो वो काम करने में क्या अनुभव है? ते प्राप्त मामे व सगुण की प्राप्ति लमनते ब्रह्म निर्वाणम वे भी सर्वभूत तीरता निर्गुण की प्राप्ति सगुण की प्राप्ति शांति की प्राप्ति व्यवहार अच्छा हुए प्रेम का बर्ताव हुए ऐसी बात है। बाधा क्या लगी इसमें? थोड़ी कोई बात सहनी पड़े तो सहनी, हमने आगे अच्छा काम किया। हृदय में भाव रहे तो सर्वे भगवान तो सुखी न सबके सब सुखी हो जाए, कोई दुखी न रहे, संपूर्ण निरोग हो जाए, कोई रोगी न रहे, सर्वे आनंद मंगली आनंद होता रहे, दुखी न रहे, सुख का कल्याण हो, किसी का आज पतन न हो, ऐसे हृदय के भाव अपने अच्छे हो। तो भाइयों भाव है वही तो है चीज। बाजार में जाते हो तो कोई चीज मिलती है वो भाव से मिलती है, वो भाव बाजार के अधीन है और ये भाव अपना व्यक्ति का अधीन। आप अच्छा भाव रखो शुद्ध भाव रखो तो आपका कल्याण इसमें संदेह नहीं, और सबका कल्याण है, सबका हित है, सबका हित है इसमें, बड़े आदमी की बात है। हृदय को शुद्ध रखो, मलिनता हृदय की अच्छी नहीं है, अपनी मलिनता अपने का अपना ही नाश करती है। इस वास्ते हृदय शुद्ध रहे, सीधा सरल सरल स्वभाव न मन मुटिलाई तथा लाभ संतोष सदाई मोर दास कहाँ निराशा करे तो कहाँ कहाँ विश्वास। बताई है कि करो कहाँ लगी बाढ़ पढ़ाए बढ़ाई यही आसन वश में भाई। भगवान राजी होते हैं, अपना चित्त प्रसन्न होता है, दुनिया राजी होती है, नुकसान किसी ही नहीं होता। ऐसा अच्छा बर्ताव करो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो। संतों की बात तो बताई, संतों की बड़ी बात कि मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी सब भलाई करते हैं। सीधी सादी बात है, सरल बात है, अपना अभिमान न रखे, अपने सीधा सरल रहे, सबको सुख पहुंचे, सबको आनंद पहुंचे, सब परमात्मा के प्यारे भगत बन जाए, भगवान के प्यारे जीवन मुक्त हो जाए, तत्व के हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब आनंद है। ऐसा हृदय का भाव रखे तो कितने आनंद की बात है। तो मेरी प्रार्थना है भाइयों से बहनों से कि अपना अंतःकरण निर्मल बनाओ। अभी ये जो मौका मिला है रामायण के पाठ का, सत्संग का, इन मौके को काम में ले। हर समय में ऐसी बात मिलती नहीं, जब मिल जाए तो मनुष्य को चाहिए काम ले। जैसे वर्षा होती है, वर्षा होते ही अर्थ ला दिया जाए तो पहले दिन के बाद दूसरा दिन तीसरे दिन नहीं होता, जल्दी गए वो वट होता है, सब काम ठीक होता है, आराम से होता है, हित का होता है। इस वास्ते सब भाइयों से बहनों से ये प्रार्थना है, हृदय को शुद्ध रखो, निर्मल बनाओ अपना, जो तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार। नारायण तुम बैठ गए अपना मन हुआ, अपना अंतर निर्मल बनाओ, अपने आनंद आनंद है, दूसरे बजुआ बजे से बहो अपने आनंद आनंद लो, क्यों करो गड़बड़ी। ऐसे प्रार्थना ही है, सबको सुख कैसे हो, सबको आनंद कैसे हो, सब निरोग कैसे हो जाए, सबके सब भगवान के भक्त कैसे हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सब को विविध देह केवल कैसे मिले। ऐसा अगर भावना को तो कितनी अच्छी बात है, अपना कल्याण होगा, दूसरों का उद्धार होगा, रिश्ता भी होगा, दुनिया मत गए तो होगा। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है जो आसन अवस्था अच्छा बताता है, त्रिलोकी की सेवा करता है, वो तीन लोग की सेवा करता है जो आसन अपना अच्छा बनाता है, वो सबकी सेवा करता है। कितना उन्हें ऊंचा भाग मिलता है, जोर कुछ आता नहीं, खर्चा कुछ लगता नहीं, शरीर में पसीना आता नहीं, परिश्रम पड़ता नहीं। क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए आनंद से, सबके साथ प्रेम का स्नेह का बर्ताव, सबसे प्रेम का बर्ताव। उमा संत के ये बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, और मंद करे भी अपनी भलाई करो, भलो भलाई पहले ही नहीं मिसाई नीचे, सुधर सुधर ही अमरता घर साइए बीच। सुधर की बेमा है कि एक मुंह से ही अमर हो जाए, ये जहर है जो मर जाएगी मर नहीं, तो दोनों बातें आदि मुझे है। तो भलाई भलाई पहले वो भलाई करता है, अब बुरा होता है वो बुरा ही करता है। तो भाई दूसरों का बुरा तो तभी होता है जब अगर बुरा का बुरा होना बड़ा होता है, और आप अच्छा बर्ताव करो, ये अच्छा बर्ताव नया उद्योग है, नया नया परिश्रम होता है, वो किसी कारण से पुराना कोई पाप था, उस पाप के कारण से भोग होता है। आप बर्ताव करो, ये तो आपका स्वतंत्र बर्ताव है, अभी बर्ताव करो अच्छा तो अच्छा बर्ताव होगा, उस उम्र में उस आदमी के लिए शुभ काम है वो शुभ होता ही है, कठिन काम भी शुभ हो जाता है और हिम्मत हार देने से शुभ काम भी कठिन हो जाता है। इस बात से उत्साह करके अपना अच्छा काम करो। सब लोग सर्वे भवन सुखी सभी सदाई सदाई सदाई सदाई यही भाव रहे अपना तो सदाई जीवित नहीं भाई जीना है थोड़ा यार बहुत सा चला गया जीवन समय बहुत सा बीत गया जितनी आयु जीत गई वो तो बीत ही गई आग कितनी पता है नहीं एकदम सत्संग में चला जाता है। इस वास्ते अपना तो भाव सुंदर हो आचरण शुद्ध हो सबको सुख मिले सबको शांति मिले सबको आनंद मिले अपना भाव मिलो। अरे मन के लड्डू जिसमें खांड कब जो मन खतर लगता है उसमें तस्मात प्रियमेव वक्तव्यम बसने का दरिद्रता प्रिय वाक्य प्रदान है ना सर्वे तुष्यंत जंतु जंतु में कुत्ता कोई पुचकार करे क्या जंतु में वो जिला राजी हो जाता है। तो हरेक प्राणी को अच्छा बर्ताव सुंदर लगता है तो अच्छा बर्ताव ही करो। अब बड़े पुरुष कहे जैसे ही करो और वो कहते ऐसे करो ऐसे ऐसे करो कितनी आनंद की बात है कितनी खुशी की बात है कितनी पसंद वाली बात है। तन कर मन कर वचन कर तन कर मन कर वचन कर दे तन का दुख दे ध्यान दिया उपकार करना नहीं पड़ता खर्च करना नहीं पड़ता परिश्रम करना नहीं पड़ता देत न कहो दुख दुख ने तुलसी पातक धरत है देख तो उसके मुख उसे दर्शनों से दूसरों को पाप दूर होते हैं। एक घर में खर्च क्या लगा परिश्रम क्या पड़ा आपने कोई पछताया आपको कोई कठिन बात हुई कुछ कोई नई पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या रुपये खर्च करने पड़ेंगे क्या उसमें का बाधा लगी सीधी साधी बात सरल बात सरल स्वभाव ने कुछ मन कुछ लगाई यथाधाम संतोष सदाई जैसे मिला वह मिला भी वही मस्त रही मस्त रहो। इस वास्ते भाइयों इस सत्संग के द्वारा अच्छी बातें सुनो और अच्छी बातें काम में लाओ ये जीवन सुधरेगा सत्संग से। जब आदमी ने पूछ लो आप अच्छे अच्छे संत हुए महात्मा हुए उनसे पूछो उन्होंने उन्नति पाई है तो सत्संग से पाई है। अच्छे संग करने से अच्छे भाव पैदा होते हैं अपना हृदय भी साफ होता है निर्मल होता है बड़ी अच्छी बात है। खुद को सुख होगा शांति से नींद आवेगी सुखी रहेगा शरीर निरोग होगा। खराब वृत्तियां होने से स्वास्थ्य भी खराब होता है फायदा नहीं होता और प्रसन्नता रहे मंगे मो ठीक रहे तो रोगी आदमी निरोग हो जाता है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि समय तो थोड़ा है बहुत सी उम्र चली गई 50-60-70 तक पहुंचते थोड़े आदमी 100 तो बहुत कम पहुंचते हैं तो इतनी वर्ष हम चल जाता है 25-30-30 वर्ष भी होता हो गई तो आधी उम्र आ गई क्या आधा कल्याण हो गया। जो कल्याण होता है उसमें आधा काम हो गया कि नहीं अगर नहीं हुआ है तो पूरा कैसे होगा ये तो सोचो जरा। थोड़े समय में काम अपना करना है और ये साथ मिले हुए हैं ये दूसरे काम नहीं आवेंगे इनके साथ में अच्छा प्रेम का बर्ताव किया जाए उनके हित का बर्ताव किया जाए तो अपना कल्याण होगा। ये कल्याण नहीं करेंगे आपका बर्ताव कल्याण करेगा। इस वास्ते अपना बर्ताव शुद्ध बनाओ निर्मल बनाओ पक्का विचार करो तो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। सत्संग के द्वारा परिवर्तन होता है ये मेरा विश्वास है मैंने देखा है आप लोग भी जानते हो आप भी सत्संग में आते हो तो आप ही अपना लाभ देखते हो ना। यहाँ पैसा तो मिलता नहीं कोई चीज वस्तु मिलती नहीं कोई लाभ हमको होता नहीं। तो ये लाभ असली लाभ है जो अपना हृदय शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, तो भावना आगे सदगति होगी। अरे क्रूर नहीं होगा उसको सांप बिच्छू की जूरी थोड़ी मिलेगी, उसको अच्छा जूरी मिलेगी। स्वभाव आप बढ़ाओ और वर्त जूर बद देते भगवान, आप बनाओ सदा स्वभाव शुद्ध, आप बढ़ाओ वैसे ही आपको सही मिलेगा। तो कितनी मोज की बात है, आनंद की बात है। अपने अपने हाथ है, मन दोष साध अपना अपने हाथ है, अपना उद्धार अपना पतन उद्धरे आत्मा आत्मा नमनात्मा नमसाधिये, अपना पतन नहीं करे अपने उद्धार करे। आत्मा ही वही आत्मा न बंधु आत्मा ही वही निपुर आत्मा, आप ही अपना पैरी है, आप ही अपना मित्र है। जो अपना उद्धार करता है वो अपना मित्र है, अपना पतन कर देता है वो अपना ही शत्रु होता है। ये नुकसान खुद का ही होता है। भाइयों बहनों सब सब की बात ही है, सुख शांत की बात है। इस बात में हरदम भगवान को याद रखो और सेवा करो, सब सुख कैसे होते सब कर्म करते सब सुखी हो जाए। केवल भाव रहो, केवल भाव आप निर्मल हो जाएंगे, आपके भाव से आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, निर्मल शांति निर्मल हो जाएगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, अपने हाथ की बात है। इसमें कोई पराधीन नहीं है। पराधीन में क्या हुआ, पैसा खर्च हो गए, परिश्रम पड़े हैं, उसमें कुछ जोर भी पड़ता है, बुरे बुरी बात करनी नहीं है। अपने पहले कहे तो आपको आदमी किसी बुरा ही मत समझो, किसी बुरा मत समझो, किसी बुरे मत जाओ, बुरा मत करो किसी का, तो बधाई बधाई ले लो अपने, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, भला होगा, इसमें संदेह नहीं है। अपना बर्ताव करो अच्छा, कोई प्रतिबद्धता नहीं है, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य जन्म लेकर के भी अगर बुरा भाव करोगे अच्छा भाव कहाँ करोगे, आप जरा सोचो अच्छे भाव करने का मौका और कौन सा है। ये तुझे भोगिया ने है, ये भोगिया ने उसे भोगिया ने पड़ेंगे। ये काम सुधार करने का मनुष्य जन्म ही है, और मैं सेवा ले सकते हैं दूसरे, मैं सेवा कर नहीं सकते, सेवा करने में मनुष्य ही प्रधान है। इस मनुष्य जन्म क्या प्राप्त हुआ है, ऐसा मौका हर एक समय नहीं मिलता। चौरासी लाख जोड़ी भोगते भोगते कभी मिलता है, परंतु फिर भगवान कृपा करके बीच में देते हैं मनुष्य शरीर, जब उद्धार की उद्धार कर ले अपना। अरे उसी में उद्धार नहीं करोगा तो कहाँ करो। और कोई आपने देखा है ऐसा कि और चूड़ी चूड़ी में भी कल्याण का मन, ये मनुष्य शरीर में है। इस बात से सब संतों सज्जनों से भाइयों से बहनों से प्रेम से प्रार्थना है, अपना भाव निर्मल बनाओ, भाव निर्मल निर्मल सदा परम भोषण पर रामदास सुख सुविधा सब सुखी हो जाए, संसार मात्र सुखी हो जाए। ऐसे भाव वाला सही आनंद करता है, मौज करता है। दुख देने वाला सुखी नहीं हो सकता, वो सुखी नहीं हो सकता, उसका तो विचार है दुख पाएगा नहीं। इस वास्ते अपनी नियत अच्छी रखे, कितनी अच्छी बात कही है, शरीर है मन से वाणी से सब हित करो सेवा करो। ये मौका मनुष्य शरीर में मिला है, देव शरीर में भी ये नहीं है, भूत प्रेत पिशाच में नहीं है, और भेड़ बकरी आदि में नहीं है, वृक्षों में नहीं है, जल्दी जंतुओं में मछलियों में नहीं है, ये मनुष्य शरीर है। ऐसा मौका इतनी स्वतंत्रता और सबकी सुख पहुंचाने की ऐसी स्वतंत्रता मनुष्य शरीर में है। उस मनुष्य शरीर में आदमी किया तो कब करोगे, कौन सा शरीर है जिससे मैं फिर अच्छा काम करोगे, यही मौका। इस वास्ते हरेक भाई बहन को अपने कमर कस के लग जाना चाहिए, अब अपना जीवन शुद्ध बनाएंगे। इतना दिन हो गया बीत गया है, अब बदल नहीं रहे, अब ना नशा नहीं, अब ना नशाई हो, आज दिन तो नाश किया रोक किया, अब अपना नाश नहीं करेंगे, उद्धार करेंगे। आत्मा ही वही आत्मा को बंधु, आत्मा ही वही बुरात्मा ना, अपना मंत्र आप ही, आप ही अपना शत्रु है, तो अपना शत्रु आप क्यों बनो? संसार के शत्रु आपके बनाए हुए होते, आप अपनी मर्जी मित्रता देखो। बड़े बड़े क्रूर आदमी भी शांति ध्यान करने से शांत हो जाए, उन पर असर पड़ता है। अच्छा आदमी बनने से अच्छाई जरूर आती है, इनमें सब स्वतंत्र है, कोई इसमें प्रतंत्र नहीं है, पराधीन नहीं है, खुली बात है। इस वास्ते अपना जीवन निर्मल बनाओ, अपने तन से, मन से, वसन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अपना समय मिले उनसे, सबको शुभ पहुंचाओ, सबका हित करो, सब सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित करो। तो ये मौका है मेरे तो भाइयों, ये मौका सूख गए, सुना है नहीं, चौको ने 84 है, चूको ने 84, अब सूख गए तो 84 लाख जोड़ी भूती पड़ेगी, वो मौका फिर मिलेगा नहीं, ये तो मौका प्रकार से बन गया है। और इस काम में ठीक करोगे तो योग भ्रष्ट होंगे, आपको फिर मनुष्य मिलेगा। कर्जदार आदमी होता है, वो कर्जा चुकाता है तो साहूकार उसको कैद नहीं कराते, क्यों? कैद कराने से खर्चा देना पड़ेगा और कर्ज होगा, देने की नीयत इसकी है बिल्कुल, जब उतारने की कर्ज है तो उसको अवसर देना चाहिए। तो भगवान अवसर देते हैं, आप अगर नियत अच्छी रखो, भजन स्मरण करो तो योग भ्रष्ट हो जाओगे, एक जन्म के बाद फिर दूसरा जन्म मनुष्य का बनेगा। मैंने ऐसा देखा है, प्राणी हो देखा है, 2-3 जन्म हुए अभी वसंतगढ़ में, एक भाई को देगा ब्राह्मणों के छोकरी 3 जन्मों की याद, 3 बजे क्या थी, साफ साफ गई, वे मैं पति थे, मैं थी ब्राह्मण घर गई 3 जन्म में। तो मनुष्य के बाद में मनुष्य मिलता है, रतनगढ़ की बात है, अब सामर्थ्य में हमें देखा, हम तो सुनो उसे बात गई सभी, पहले दिन में 2-3 जन्म में बात गई, वो एक पति था पहले, वो हुआ पति खुद गए भाई के, आपको शर्म नहीं आती, हम मेरे भाई कहते हो, शर्मानी चाहिए आपको, अब उस याद नहीं मिले, आपको शर्मानी चाहिए, आप पति मेरे जो भाई कैसे कहते हो। तो इससे साध सिद्ध क्या हुआ, या जो अच्छी नियत है, अच्छा भाव है, और वो भगवान पीछे जन्म देते, भगवान कृपा करके मनुष्य नहीं देते मौका, क्यों? नियत अच्छी है, 3 जन्म की बात है, 3 जन्म की लड़की तो यू हुई, स्त्री बड़ी, पति बना, पति पहला वाला जीता है, कितनी विचित्र बात है, क्योंकि आपको शर्म आती है, आप शर्म नहीं आती, आपको भाई कैसे कहते हो, मुझे बेचारे को याद नहीं। तो इस वास्ते इसे सिद्ध क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि आपकी नीयत ठीक होगी, भजन स्मरण करने की अच्छी नीयत होगी तो भगवान बार बार मनुष्य जन्म देते हैं, नहीं तो बार बार नहीं मिले, बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज, बार बार नहीं मिलती है, परंतु जिसका भाव अच्छा है, नीयत अच्छी है, तो अच्छी बात मिलता है, बार बार मिलता है। योग भ्रष्ट हो भी जाए तो कहा, गीता में साफ कहा है, योग भ्रष्ट होता है वो, योग भ्रष्ट फिर मनुष्य का, फिर मनुष्य का, फिर मनुष्य का, क्योंकि नीयत जिसकी अच्छी होती है उसको साहूकार कैद नहीं कराते, क्या फायदा, खर्चा और लगेगा, और नियत कदात उतार दे रही है। इस वास्ते आप लोगों से सबसे प्रार्थना है, अपना जीवन बड़ा शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, अपनी हित भी बनाओ, सबका हित करने की बात बनाओ, सबका सुख हो जाए, सब एक बदल सकते। आपका भाव निर्मल होने से दुनिया मात्र आपके जैसी हो जाएगी। एक बाबा जी पूछा कि बाबा जी संसार कैसा, कि बेटा आप जैसा, आप अच्छा बनो संसार आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आप बुरे बनो तो संसार बुरा, सब संसार बुरा। दुर्योधन ने पूछा कि तुम अच्छा आदमी ले आओ, शहर में फिर आया अच्छा आदमी नहीं मिला, दूसरा आएगा तो बुरा आदमी ले आओ, वो बुरा मिलेगी नहीं, वही बुरा आदमी नहीं मिला। पूछा दास जी का आपके पांडव पर स्नेह करते हो, और स्नेह क्या करे, दूसरे पूछो वो बुरा आदमी मिलेगी नहीं, वही दुर्योधन को भला आदमी मिलेगी, मिलेगा शोभा अपने काम करे, चश्मा अपने सुनाया हुआ है वो चश्मा वैसे दृष्टि दिखे। इस वास्ते भाइयों से कहना है, इसमें सब स्वतंत्र हो, देखो पैसा कमाने में स्वतंत्र नहीं हो जिसमें रात दिन लगे हो, स्वभाव सुधारने में स्वतंत्र हो जिसमें आप लगते ही नहीं, ध्यान दो ये बात में, दोनों बातें ध्यान दो। पैसा कमा लेने में आप स्वतंत्र नहीं हो, क्यों, उसमें प्रारब्ध मुख्य है और इसमें पुरुषार्थ मुख्य है, अभी आपका दर्शन मुख्य है। भीतर में इच्छा हो और चाहना हो और प्रावध अच्छा हो तो पैसा मिलेगा, अच्छी नियत अच्छी काम अच्छा करते हैं और प्रावध नहीं तो अच्छा नहीं मिलेगा। और भाव अच्छा बनाने में आप बिल्कुल स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्रता है नहीं, प्रावध के कारण से पुरानी कोई बात आ जाए दुख भोग लो, परंतु आपकी नियत अच्छी होने में संत बन जाओ भाई। मनुष्य शरीर प्राप्त कर गए और संत महात्मा बनना बड़ा सुगम बड़ा सरल है, बड़ी सीधी बात है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, ऐसा मौका मिला है, ऐसी संगत मिली है, ऐसा मौका मिलता है तो अपन अच्छे बन सकते हैं। उत्साह रखो सब, सब मन में उत्साह रखो, हिम्मत बता रहो, सब काम ठीक हो जाएगा। इस वास्ते सब भाइयों बहनों से प्रेम से कह रहा है, अच्छा काम करो तो ठीक हो जाएगा सब, यह संदेह नहीं है, जरूर जरूर फायदा होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।